Merhaba, yeni bir Yeşil Dalga programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta ya aslında iki önemli kutlama damgasını vuruyor. Birincisi cumartesi ve pazar günü ardarda kutlanan 21 Mart Dünya Orman Günü, 22 Mart Dünya Su Günü. Bu hafta bunları konuşacağız. Daha çok Orman Günü'nü konuşacağız ve Akdeniz Ormancılık Haftası nedeniyle İspanya'da bulunan Doktor Hikmet Öztürk'le konuşacağız. Ama bir diğer yandan da başka bir kutlama, başka bir şenlik Açık Radyo'da Dinleyici Destek Haftası devam ediyor. Kısaca ondan bahsedeceğiz. Ama önce haftanın öne çıkan olaylarla başlayalım. Evet, haberlere kısaca bakalım. İlk haber aslında Türkiye ile de çok ilgili. Avrupa Birliği Rus şirketi Rosatom'un, ki bu Rosatom Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapacak olan şirket, Rosatom'un Macaristan'da yapacağı nükleer santral projesini reddetti. Avrupa Atom Enerjisi Kurumu. Bunun gerekçelerinden bir tanesi de bu projeyi reddetmeleri, nükleer yakıtı yalnızca Macaristan'ın Rusya'dan alacak olması. Ve hatırlarsınız Mersin Akkuyu için de yine bu Rusya şirketi Rosatom ve Rusya ile çok benzer bir anlaşma da yapılmıştı. Bu vesileyle tekrar şunu da hatırlatmak istiyoruz. Bu Akkuyu nükleer santral projesi ilk gündeme geldiği günden bugüne kadar çok çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, bilim insanları tarafından yakından takip edilmiş, incelenmiş ve çok önemli gerekçeler sunulmuştu. Bunların tekrardan elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir yandan dava süreçleri devam ediyor. Çok Tema Vakfı'nın da içinde olduğu birçok kurum kuruluş ÇED olumlu kararının iptali için de dava açtı. Dolayısıyla Macaristan'daki bu projenin iptal edilmesiyle birlikte Türkiye'de de tekrardan detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz bu nükleer santral projesinin. Bir diğer haberde yine nükleerle ilgili, geçtiğimiz hafta maalesef yıl dönümünü kutlamıştık. Fukushima kazası 11 Mart 2011 yılında meydana gelen, 2011'de meydana geldi ama hala etkileri devam ediyor. En son tekrar Fukushima'da bir yeni radyoaktif su sızıntısı olduğu haberi geldi. Yağmur suyu, radyoaktif kirliliğe maruz kalan yağmur sularının bulunduğu tanktan bir su sızıntısı meydana gelmiş. Görüldüğü üzere nükleer enerji dediğimiz zaman etkileri yıllarca çok geniş coğrafyalarda devam eden bir olayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunu da hem Fukushima hem de Türkiye için bir son olmasını ümit ediyoruz. Evet, tam bir hatırlatma, yani Fukushima'nın yıl dönümü anma etkinlikleri zamanında bir yandan da hem Türkiye'deki hem de diğer ülkelerde planlanan ya da süresi dolmak üzere olan nükleer santrallerle ilgili bir uyarı gibi oldu. Buradan güzel konuya geçiyoruz. Açık Radyomuzda 12. Dinleyici Destek Haftası'nı, Dinleyici Destek Haftası devam ediyor. Bugün Perşembe, hala Dinleyici Destek Haftası'na bireysel olarak destek vermek için zamanınız var. Kısaca hatırlatalım, Açık Radyo 20 yaşında ama 12 senedir dinleyicilerinden bireysel ve küçük katkıları almak üzere böyle özel hafta yapıyor. Bahar geldi, bahar radyomuza da geldi ve şenlik haftası gibi geçiriyoruz bunu. Çok ünlü konuklar geliyor. Bizim programımızın dinleyicileri dışında Açık Radyo'daki özellikle bu hafta yapılan programları kaçırmamanızı öneriyoruz. Gerçekten çok yoğun, çok dolu özel programlar hazırladı ekip arkadaşlarımız. Ama bir diğer yandan da sizlerden destek bekliyoruz. Onun da çağrısını yapalım. Çok kolay aslında. 0212 343 41 41'i arayarak ya da açıkradyo.com.tr'ye girerek siz de bir tane programı sahiplenebilirsiniz, evlat edinebilirsiniz. Radyomuzun, Açık Radyo'nun kainatın tüm seslerine açık olarak kalması, devam etmesi için bireysel katkılarınızı yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten de kurulduğu günden bugüne dinleyicisiyle birlikte büyüyen, dinleyicisiyle birlikte kemikleşen bu ilişkinin devam edebilmesi için küçük ve bireysel katkılar çok önemli. Onun için biz de burada Yeşil Dalga ekibi olarak tekrar bu çağrıyı hatırlatalım. Lütfen programımızı dinlerken ya da biter bitmez telefona uzanın. 0212 343 41 41'i arayın ve istediğiniz bir programa küçük de olsa destek verin. Ayrıca bu hafta için özel olarak Cuma günü saat 11'de Yeşil Kuşak'tan bir grup arkadaşla, bir grup programcıyla Açık Radyo özel Yeşil programı yapacağız. Onu da kaçırmayın. Evet, Özgül'ün de dediği gibi bu hafta Açık Radyo açısından çok önemli bir hafta, dinleyici destek haftası. Ama aynı zamanda çevre ve doğal varlıklarımız açısından da çok önemli bir hafta. Çünkü bu cumartesi 21 Mart Dünya Orman Günü. Hemen ertesi gün Pazar günü 22 Mart'ta Dünya Su Günü. Dolayısıyla aslında birbirinin ayrılmaz parçası olan orman ve su günlerimiz peş peşe kutluyoruz. Kutlamak demek tabii ki... İnsan sağlığı bizim için, insanlar için ve diğer dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için neden önemli ve de aynı zamanda da hangi tehditlerle karşı karşıya bu en önemli varlıklarımız, bunlar üzerinde düşünmek ve değerlendirmek için önemli bir hafta. Aynen, önemli fırsat veriyor aslında. Şimdi telefon hattında konuğumuz bizi bekliyor. Ona bağlanalım istersen Esra'cığım. Orman haftası, su haftası, orman günü ve su gününü aynı hafta içinde kutluyoruz. Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanımız sevgili Doktor Hikmet Öztürk de bu hafta ile ilgili olarak 4. Akdeniz Ormancılık Haftası ile ilgili etkinlikler için Barcelona'da şu anda Tema Vakfı'nı temsilen. Hikmet Bey, biz hemen sözü size bırakalım. Barcelona'ya merhaba diyelim. Nasıl gidiyor Akdeniz Ormancılık Haftası? Neler yapıyorsunuz? Merhaba Özgül. Size de iyi yayınlar diliyorum. Akdeniz Ormancılık Haftası etkinlikleri içerisinde çok önemli tartışmalar oluyor. Bu tartışmaların başında 2 yıl önce Akdeniz ülkelerinin imzaladığı, Cezayir'de imzaladığı Tremsel kararlarının ne ölçüde hayata geçirilip geçirilmediği, belki bu Tremsen kararlarıyla ilgili ileride bahsetmek, üzerinde durmak gerekebilir. Bu toplantıda bunun yanında, bunun dışında ayrıca orman ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi, özellikle bir toplantının bir parçası tamamen orman ve su ilişkileri üzerine odaklandı. Hı hı. Bu da çok önemli bir konu. Bildiğiniz gibi ormanların su miktarı ve su kalitesine önemli etkileri var. Şu an dünyada kullanılabilir suyun %65'i ormanlardan geliyor. Dolayısıyla ormanların yönetimi, oradan sağlanan su bizim hayatımızı doğrudan etkiliyor. Bu anlamda da orman ve su ilişkileri ve bunların değerlendirilmesi anlamında da tartışmalar sürüyor. Tartışmaların odağında tabii bu ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi gündeme geliyor. Bu da bizim vakfımızın hazırladığı su kanunuyla da doğrudan ilişkili. Şöyle açıklayalım. Özellikle Kuzey Akdeniz ülkelerinde ormanların büyük bir kısmı özel mülkiyete ait. Dolayısıyla ormanların özel mülkiyetteki ormanların ana üretim amacı odun üretimi ve bundan satış olduğu için su üretimine yönelik uygulamalar orada yapılacak odun üretimini bir ölçüde kısıtlıyor. Orman sahibine yeni kısıtlar getiriyor. Bu kısıtların ortadan kaldırılması, orman sahibinin desteklenmesi açısından büyük önemi var. Türkiye için tabii ormanların hemen hemen tamamı devlet ormanında olduğu için böyle bir sorun gündeme getirilmiyor. Ama gündeme getirilen noktalardan bir tanesi tabii ki ormanlardan üretilen suyun satışı gündeme gelebilir. Bu da bizim bildiğiniz üzere hazırladığımız su kanunu yasasında su hakkı yaşamsal önemi olan bir hak olarak kabul edildiği için bunların ücretlendirilmesi ya da satışı kısmı oldukça tartışmalı. O zaman biraz daha birazdan Akdeniz Ormancılık Haftası ile ilgili temalarla ilgili de konuşuruz. Biz de Esra ile dün programa baktık. Hakikaten çok yoğun bir gündeminiz var. Pek çok uluslararası, pek çok ulustan da gelmiş temsilcilerle hem akademik hem pratikteki bilgilerin tartışıldığı programı gördük. Peki biraz böyle bir genel şeye dönecek olursak Hikmet Bey, Orman Haftası, Orman Günü ne zaman Birleşmiş Milletler tarafından tanındı, neden önemli? Biraz o konularla isterseniz konuşalım, sonra gene foruma dönelim. Aslında Ormancılık Haftası ya da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü biz uzun süredir kutluyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi bu 2013 yılında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olarak ilan edildi. Artık o tarihten sonra bütün dünyada Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanıyor. Tabii bunda ormancılığa, Birleşmiş Milletler'in ormanlara büyük önem atfetmesinin rolü var. Şiddetle orman varlıkları azalmakta her yıl. 13,5 milyon hektar orman alanı yok olmakta. Sadece şöyle ifade edeyim. Bu miktar alan İngiltere'nin alanına eşit. Yani her yıl İngiltere büyüklüğündeki orman alanı tahrip olmakta. Şu an için orman varlığımız 4 milyar hektara düşmüş durumda. Ve bu dünyadaki karasal varlığın %30'unu teşkil ediyor. Ormanların tahribatı doğrudan insan yaşamlarını etkiliyor. Örneğin ormanların sunduğu hizmetlere değinirsek. Mesela ormanlar insanlara sağlık sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Sadece tropik ormanlarda üretilen, bitkilerden üretilen ilaçlar bize önemli miktarda sağlık sektöründe kullanılıyor ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patentli ilaçların %50'si tropik ormanlardan elde ediliyor. Sağlık sunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sıtma hastalığının yayılma oranı ormanlık alanda ormansız olmayan alana nazaran kat kat daha düşük. Bu da tabii ki orada orman ekosistemde yaşayan diğer canlıların hastalık etmeni, sivrisinek larvaları üzerinde tüketici etkilerinin önemli bir etkisi olarak ortaya çıkıyor. Felaketlere karşı koruyor. Mesela mangrovlar Hindistan'da tsunami'nin etkilerini %90 azalttığı ortaya çıkmış. Yapılan gözlemler 100 metre genişliğinde 1 metre aralıklarla dikilen mangrovların arka plandaki tsunami etkisini %70-80 azaldığını, hatta bu kasırga etkilerinde önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Dünyada 1,6 milyar insanın yaşamı doğrudan ormanlarla ilgili. Ormanlar bize önemli gıda sağlıyor. Mantarlar, içerisinde yer alan meyveler, orman meyveleri. Hem içerisinde yaşayan binlerce canlıya yaşam kaynağı olduğu gibi insanların da önemli gıda kaynaklarından bir tanesi. Mesela Akdeniz ormanlarında odun dışı orman ürünü olarak nitelendiriliyor bu şeyler. Akdeniz ormanlarından üretilen bu ürünlerin değerleri toplam ormandan sağlanan satışın %11'ini oluşturuyor. Bu önemli bir rakam ormancılık açısından. Bir diğer en önemlisi husus, eğer su günüyle de doğrudan ilişkili. Ormanlar su rejimini düzenliyor. Suyun kalitesini yükseltiyor. Ve orman ekosisteminin içerisinde yaşayan önemli bitkilerin de yaşam kaynağı haline geliyor. Ayrıca en önemli özelliği çölleşme, biliyorsunuz büyük bir tehlike. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde. Çölleşmenin de en önemli kaynağı nedeni erozyon ve üzerindeki bitki örtüsünün talip olması toprağın üzerindeki bitki örtüsünün. Ormanlar erozyonun önleyen en önemli varlıklar. Her yıl 75 milyar ton dünyada erozyonla toprak kaybediliyor ve bu normal doğal olarak toprak oluşumunun 15-20 katından daha fazla. Yani üretilen toprakları 15-20 kat daha hızlı kaybediyoruz. Bunun yanında biyolojik çeşitliliğin %80'i, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin %80'i ormanlarda. Ve buradaki yaşayan her bir canlının ekosistem içerisinde çok önemli fonksiyonları var. Bunlar ortadan kalktığında ancak sistemde ne gibi bozulmaların olduğu ortaya çıkıyor. Bir diğer mesela en önemli unsur bu sene Dünya Ormancılık Günü'nün ana konusu biliyorsunuz iklim değişikliği. Dünyadaki karbon salınımının %17'si orman tahribatından kaynaklanıyor. Ama buna karşılık ormanların karbon yutakları olarak önemli bir karbon depolaması yaptığı ve iklimi düzenlediğini biliyoruz. Şöyle ifade edeyim. Şu an için ormanlarda depolanmış karbon miktarı 650 milyar ton. Bu miktar neredeyse atmosferde bulunan karbona eşit. Dolayısıyla ormanlar önemli bir karbon yutağı ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli araçlar. Dolayısıyla bunların korunması iklim değişikliğinin önlenmesi açısından büyük önem teşkil ediyor. Böylesine hayati önemi olunca ve giderek ormanların özellikle de trofik ormanlarda büyük orman tahribatı söz konusu olunca bunun önüne engel olmak, ormanları korumak için bir dizi toplantılar, etkinlikler gerçekleştiriliyordu zaten Rio'dan, 1992 Rio'dan günümüze. Bu 2013 yılında Dünya Ormancı Fuarı'nın Dünya Ormancılık Günü ilan etmesi doğal olarak ormancıların, ormanların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Vurgulamak açısından önemli bir şey oldu. 2013'te Dünya Ormancılık Günü ilan edildi ama onu tekrarlamakta fayda var. Demin de söylediniz, Türkiye aslında daha önceden beri, 2013'ten de önce bu günü Türkiye'de kutlanıyordu. Evet, evet. Yani o anlamda zaten şey de buradan çıktı. Türkiye'de kutlanılıyor ama dünyada da kutlanılıyor zannedilirken bir bakıyor ki Birleşmiş Milletler'in böyle bir kararı yok. Dolayısıyla uluslararası girişimlerle özellikle Ormancılık Araştırmaları Merkezi olarak Türkçeleştirebileceğim grubun katkıları ve Cezayir'in önerileriyle bu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ama arkasında Türk delegasyonu da bunun büyük ölçüde savunuculuğunu yaptı Birleşmiş Milletler'de. Tabii ki şu da çok önemli, dediğiniz gibi Orman Haftası'nı konuşurken Orman Günü, ben de bir yandan içinde olduğumuz sene de Dünya Toprak Yılı, hani 2013'te resmen Birleşmiş Milletler tarafından Orman Günü belirlenmiş, Türkiye'de daha önceden beri yapıldığını konuştuk. Bir yandan da toprak aklıma geldi, toprakta da aslında aynı konu oldu. Yani Tema Vakfı başta olmak üzere senelerdir toprakla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ayrıca uluslararası alanda da Global Soil Week diye bildiğimiz küresel toprak haftası girişiminin bu konuyla ilgili çalışmaları vardı ama çok yeni bir zaman. Yani hem Dünya Toprak Günü olarak 5 Aralık'ın belirlenmesi ancak geçen sene oldu. İçinde bulunduğumuz senede o şekilde ilan edildi. Dolayısıyla biz biraz daha ileri gidiyoruz galiba o farkındalık anlamında. Evet, bu da Tema Vakfı'nın yaşama ne ölçüde sahip çıktığı, bizi yaşam sunanları yaşatmamız konusunda, onun varlığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz konusunda yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu geçmişten beri gösteriyor. Bunun tescillenmiş hali diyebiliriz diye düşünüyorum. Peki Hikmet Bey, süremiz de azalıyor. Çok kısaca Türkiye'deki ormanların durumunda hep Genel olarak konuştuk ormanların önemi, Dünya Ormancılık Günü. Türkiye'ye baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz ormanlarımızı? Onu da bir kısaca alalım. Şimdi Türkiye'deki orman varlığımız 21.5 milyon hektar olarak ilan ediliyor. Ama bunun yaklaşık %48'i bozuk orman dediğimiz, aslında kapalılığı düşük olan ve orman ekosistem hizmetlerinin getirilmesini tam yerine getiremeyen ormanlar olduğunu görüyoruz. FAO'nun tanımına göre bunlar zaten orman olarak kabul edilmiyor. O anlamda baktığımızda 21.5 milyon hektarı aldığımızda toplam ormanlık alanımız %28'e geliyor ki bu dünya ortalamasına yakın. Hı hı. Ancak FAO'nun tanımlamasına göre, esas alınan ormanın tanımına göre baktığımızda ise bu sefer orman varlığımızın %16'ya düştüğünü görüyoruz. Hı, dolayısıyla aslında biz, bu şunu gösteriyor: orman varlığı zengin bir ülke değiliz. Ve ormanlarımızın büyük bir bölümü de denizlere paralel uzanan kıyı şeridi boyunca bulunuyor. İç kesimlerimiz kurak koşullar nedeniyle orman varlığı daha az olan alanlar. Doğu Anadolu bölgesinde de yüksek soğuklar nedeniyle her orman yetişmeye uygun değil. Evet. Dolayısıyla orman varlığımız bizim dünya ortalamasının altında. Bu anlamda bakarsak orman varlığı zengin bir ülke değiliz. Ama şunu söyleriz: ormanlarımız büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Türkiye büyük bir çeşitliliğe sahip. Türkiye'deki tür sayısı Avrupa'daki tür sayısından daha fazla. Türkiye'de ağaç türü olarak baktığımızda yaklaşık 80'den fazla ağaç türü var. Ama aynı çeşitliliği bir kıta Avrupa'sında göremiyorsunuz mesela. Endemik türler açısından da. Endemik oranı çok fazla. Dolayısıyla bu endemizm, tür çeşitliliği bizim ormanlarımızı çok zengin hale getiriyor. Doğal ve yaşlı ormanlar olmasıyla mı alakalı bu konu Hikmet Bey? Bu kadar çeşitlilik, ya da kıta Avrupa'sıyla kıyasladığımızda Türkiye'deki orman varlığının kıymeti, yani aslında bu doğrudan şeyle ilgili, ülkemizin de bulunan iklim çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, bir de geçmiş dönemlerde ülkemizin özellikle buzul çağında bitkilerin bir kaçış noktası olmasından. Şu an için Türkiye'de mesela 3 önemli bitki coğrafyası bulunuyor. Bu her ülkede olacak bir şey değil. Mesela İran, Turanyan, Akdeniz ve Sibirya, Avrupa Sibirya zonu iklim bölgesi dediğimiz 3 bölge aynı ülkenin üzerinde. Bu tabi bu kadar iklimin ve topografik yapının değişik olması Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin en önemli nedeni. Ama bunu korumanın en önemli şeyi tabii ki burada doğal ormanların bu çeşitliliği korumada çok önemli fonksiyonları var. Şöyle ifade edeyim. Finlandiya'da yapılan bir araştırma var. İki mantar türü sadece çok yaşlı, 150-160 yaşındaki ormanlarda yaşayabiliyor. Onun öncesindeki ormanlarda bu mantar türüne rastlanmıyor mesela. Bu şunu gösteriyor: yaşlı ormanlar çok sayıda canlının yaşaması için önemli kritik özelliklere sahip. O anlamda da korunmaları, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem ormanından sağlanan ekosistem hizmetlerinin sağlanması açısından büyük önemi var. Peki Hikmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Maalesef keşke süremiz daha uzun olsaydı. Çok önemli bilgileri paylaştınız bizimle. Ta Barcelona'lardan katıldınız yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani keşke daha fazla konuşabilsek ormanlar üzerinde günlerce konuşulacak kadar önemli doğal varlıklar. İleriki haftalarda yine yaparız Hikmet Bey. Çünkü siz daha en azından orada bir hafta boyunca oradasınız. Oradan da farklı çıktılar, farklı bilgilerle de geleceksiniz. En iyisi biz sizi İstanbul'a döndüğünüzde yeniden stüdyomuza konuk edelim. Başka bir temayı seçelim ve o konuyla ilgili konuşalım. Sizinle sohbete hiçbir zaman doyum olmuyor zaten. Süremiz azaldığı için ben buradan tekrar teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için. Ve bu vesileyle başta vakıf içinde olan size, orman mühendisleri arkadaşlarımıza, tüm orman teşkilatımızın, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın, herkesin Orman Günü'nü de Tema Vakfı adına kutluyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Ancak siz de sevgili dinleyicilerimiz bundan sonraki programları da dinlerken bir yandan da Özgül'ün de söylediği üzere telefon ve internetten bu haftaki Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası'na destek verebilirsiniz. Telefonunuzu hemen hatırlatalım. 0212 343 41 41 ya da internetten de www.acikradyo.com.tr adresinden girerek desteklerinizi bu sevgili radyomuz için verebilirsiniz. O zaman programı kapatıyoruz. Radyo Günleri 2015.tumblr hesabından da bu haftayla ilgili güzel fotoğrafları da takip edebilirsiniz. Açık Radyo adına hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Destek veren dinleyicilerimize de kucak dolusu teşekkürler ediyoruz.